موردونکو السلام علیکم. رب العالمین مو همیشه تر و تازه و خوشحاله ساته. محترمو د احکام القرآن دور تفسیر د شیخ القرآن سید امیر حسین باچا صاحب سورت بقره درس ریکارډین شروع دی. زمون د دکان پته یاد ساتئ، توحید و سنت کیسټ ارسیجو ریکارډین سنټر، مدینه مسجد جانگیرا، دکان نمبر 2، سردار علی اتر فروش. موبایل نمبر 0333-916-43-45. موبایل نمبر دی 0313-50-86-087. 0312-916-43-45. محمد چه ورته وای د دې سره خوا کې سکانو چې سنخ معلومی نی نو هغه سره خوا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ او خلق له ویلو صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین تا وی عرفاتو کلها موقفن عرف میدان عرفات ټول درې روزه او بطن عرنه او زیر وی دې کې بنو درې بطن عرنه علماء لیکي بطن عرنه کم دې کې راکم جمعات چې جوړ دې میدان عرفات کرا مزدلفی طرف لوي کې دې دیوار را غرزي کې دا بطن عرنه کرا غرزي نقطه غزې دې درې دونه بطن عرنه دا دې درې روزه نه دارنګه مزدلفه ټول دو درې دو زیره خو وادي محصر کې بسړې نو دريږي وادي محصر کې بنو دريږي او بیا د میدان عرفات درې دل ډېر لوي شه د نبی عليه الصلاه والسلام فرمایلی وای بهترین دعا پرز د عرفه او بهترین هغه چې زیوام او زمانه مخکې هر پیغمبر غ دعا کړي وا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير او دا ډېر بهترین وخت دی چې دا ځای نه کیسو او دې کې دعاګانې قبليږي. نبی عليه الصلاة والسلام فرمایلی وینشت یورز د کال پټول ورځو کې چې پاغي کې ډېر خلق دی الله د اور نازادای سیوا د ورځې دار کینا الله په خپل قدرت کامله بندگانو ترانی ذکیږي لکه وی اخر اشپا که اللہ اسمان دا دنیا ترازی نو دایو مسئلہ دا وی نزول باری تعالی کی میدان عرفات کی او اللہ پا ملائکو فخر کئی او فرشتو تا وی دا زما دا بندگان چه سر تور سر ولاړ دی میدان عرفات کی دی سی اراده لری او دام حدیث کی راغلی موتا دا امام مالک رحم اللہ کی چه شیطان پا یور از دمر زلیل نی سپک نی لکه سمره چې پرز عرفی باندې دې څوک ځکه دلته فطر جنن دا الله رحمت متوجی دی او غټ غټ گناهونه الله رب العزت څخه کوي هغه الله رب العزت معاف کوي د دې وجه نه میدان عرفی د ورځې روزنی ولم د دو کال گناهونه په معاف کی یو د تیر شوی یو د راروان خدا عمر د علماء لیکلي وای که څوک په حج کې نیوی حج نه کوي نو دا روزنی ول مستحب دی او که حج وی نو بیا ورته مستحب دی اگر چې بازه سلف نیولې پرز دارفي د صحابه کرامو شک راغی ترمذی شریف حدیث ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم روزه داو کنا نوم الفضل رضی الله تعالی عنہ چې د نبی رسول سلام چاچی وا د حضرت عباس رضی الله عنه بیبی وا د ابن عباس رضی الله عنهما مور وا هغه وی آسان خبره رسول الله ته شو دو لګل او اپو خبانه ولاړو ناغي اوس ټول خلق لپتو لګیدا چنن دا عرفی او رز د خدا الله د حبیب رو جنل زګه پاغ رز باندې دمر اعمال وی چې کمزور سړی د روزي سرا اغه نشي ادا کوله نو بهتر ادا لا کچارو جونی وا حاجی عرفی والا نو جایز دا خدنه پنور ډیر کارو نه پاتې کی نو دغه پار بهترین ادا چې روزه دي سنګي روزه دینی سینا ورنه ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها روزه بنی وا روجہ بے نیوا اللہ وی فیضا فستم من عرفات کلچ رازی تاسو دا میدان عرفاتنا فذکر اللہ نو یادوی اللہ عند المشعر الحرام نزدی دا مشعر الحرام سرا یادولو نمراست دی دعا وائی تلبیہ وائی مشعر الحرام او مزدلفا او دیتا گورا جمع موائی دا طول دی نمونہ دی مزدلفا ورطولی وائی وی پدی کی حضرت آدم علیہ السلام دا حوا بی بی سر جمع شو ازدلاف پا مانا دا نزدیکی دو رازی از دلف ایلیها ایدنا منها. او بعد علماء لکلیو چی مزدلفی تا مزدلفا زکوئی چی دا دی پا ادری دو عبادت بانے سڑے اللہ تا نزدیکی گی او ازدلاف نزدیکی دو توئی او دی تا جمع موئی مزدلفی تا جمع والا زکوئی چی دا ماخام او دا ماسخوتن مز دا ماسخوتن پا وقت کی آجیان بجمع کئی لیکن آما صلی اللہ وی که یو حاجی سر سورلیو او دی دا شفق دا ڈوبیدو نمخ کی میدان مزدلفی تا رو رسیدو نموز بنا کئی تر سوچی وقت دا ماسخوتن داخل شوئے ندے دا ماسخوتن وقت داخل شوئے ندے دارنگی دی تمشعر الحرام وی مشعر دا شعار ندے دا علامیتا وی چونکی دا دا حج دا احکامات دا پاری والامدہ ذکر تمشعر الحرام وی او گرو دا دی دعا گانی دیر بہترین دی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چراتلو نو تیزی سر راغلیو چکل با گن جوڑا شوا نو محار دا اخی بے راخ او چکل با گن نوا نو محار بے ورسوس او سور راغلی اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ ازان پسی سکڑے سور کڑے او غور توید اللہ حبیب موز وی اصلاة و امامک موز بمخکی کو تردی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفی تراغے دا کم زی چھ مزدلفہ کی جماعت جوڑ لے دا غزی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفکینو لے او دا سیو کو او بیاد اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم موزو او صحیح مسلک دا دے دا غور مسلک دے او دا احناف مسلکم دے چھ دا دوار منزون پا یو ازان او دو اقامتون بارے بکے یو ازان بھئی دو اقامتون بھئی او بمنس کی وہ سنت منت نہ کئی درے رکعت فرض بدما خامو کی نو کچھ داغین سلام اگر زئی نو دماس خطن کچرے مسافر جوڑی گی نو دو رکعت بدماس خطن کی او بیاد اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدشوے لے وی مستحب دی کچھ آدھا غش پشو گی رکا وچون کی سوال اڈیر کارو ندی نو کشو گی رے اوکا نو دیغن شیدہ کولے نو اغا مستحب بسکے اغا تحجد بسکے چی ساری موس فرض لنا را پس لگا بازی خلق ہوئی رضم گا امام سب طولش پہ عبادتو کی بیا غریب ہوئی ساری موز لرا پاس دے نشی دیتا ہوئی دے جہالت عبادت بگئی پہ بربان آغا مستحب بسکے جتانا پہ فرض پاتی کی قربان دا اللہ دا حبیب دا تعلیماتونا اللہ ای توسور کڑو میدان عرفات کی رو جم نیوے شوا دا مزدلش پیش پیم شوگی رکولے شوا خود امت دا سانتیا دا پارے رو جنکا اور رسول اللہ چی موزو کو نو دشو او بیا وقتی را پاسی دو پا مزدلفہ کشپتی رول سنت موکد و دا سبا دا موز نو دا سبا موز با پتیارکی کے دا سبا موز بسکی کے تیارکی بکی خدا سے تیارکی نا چی بازی پیشمنی بانگو نو و یو موزو کی اغیر پار علماء و یسان خبر دادا چی حرم شریف نرازی نو ال تبو گوری چی دا سبا زان پا حرم شریف کی سوخ کی نو آغا وقت چی شی تاثر بگڑائی وی نو آزان بو کی او پتیارکی موز کولو دا سنت و مستحب دی بیا دا مز نفس لک سات قبلے طرف تو درے دل دا واجب دی او دا مز نوالے دنور درا خاتون لگ مخ کی پوری دمر اگدو درے دل دا سنت دی لگ درے دو سر واجب ادا شو او گر دا دمر قیمتی ٹیم دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو مد پارس دعا گانے کڑے وی میدان عرفات کے س قبول شوی سنوی قبول شوی نو دا سبا موزی چوکو مخ پا قبلہ ادرے دو او آغا کمی چھے نوی قبول شوی غم پا میدان مزدلفہ کی قبول شوی او رسول اللہ تبسموں کو نو صحابہ اکرام ورطوی قربان ولی دی تبسموں کو وی کل چھے دی امت پا حق کی زمان دعا قبول شوا نو ماو قتل چھے شیطان زان لد حلاکت او دا تباہی خیرے کولی او دا دیر تاو نے خار راغستے ویحتیت تراب علا راسی ویفر خار پسر نستی او تیختے کولا نو دیرے کی دا ذکر نا مراست دے فذکر اللہ عند المشعر الحرام تلبیہ ویلی ذکر تلبیہ بوے او دا بترغی پوری بندے نا ترسو چڑن بنے شیطان دی وشتے لے او ذکر بکے دعا گانے بکے ذکر دا دعا گانو قبل دو وقت تے فذکر اللہ عند المشعر الحرام رایا دا وی اللہ دا مزدلفی کی وذکروہو او یاد وئی کما حداکم لک سنگے چتا سول ہدایت کرے دانا چے دان نس طریقہ جوڑ کے او دنا پو ہو جاہلان گنتے وچ دا عبادت تے اگے تو رسم وئی بدعت وئی د نزدی کے دو پزیوانے اللہ نصرے لری کیگی وذکروہ کما حداکم دا سے با اللہ یاد وئی لک سنگے تا سول تعلیم در کرے لکه تاسو واره دلغه صحابي په هر غرو درې دلې ولیکن حج وشو رسول الله ورته په هر غرو درې دو باندې کار لکېږي بلکې میدان عرفات کې درې دو باندې کار کی وذکروه کما هداکو یادوي دا الله لکه سرنګ الله تاسو له سکړې هدایت در لکړې دا سي الله یادوي لکه سرنګ الله رب العزت تاسو سکړې الله تاسو له هدایت کړې وَإِن كُنْتُمْ أَغَر كَوَي تَاسُ مِن قَبْلِهِ مَخْدَ هِدَايَت کول د الله نه چې غدا هدایت قران دی او د الله د حبيب تعلیمات دي د قران او د الله د حبيب دراله ګلو نه مخ کی کوي تاسو لَمِنَ الضَّالِّين خامخاد گمراهان ځکه اسلام چې نو هو گمراهي او گمراهي او تیارا او تیاروا د قران او د الله د حبيب تعلیمات سرا خلق د گمراهي نه بچل بیا ګورای ورته لیسا علیکم جناحن اللہ وی نشتد پتاسو سگنا انتب تغو دا چه لٹوی تاسو فغلم من ربکم حلال مال پسبب د تجارت دربستا سنا حج عمری تے اسڑے دیو تجارت کئی ناللہ وی پدی کی سگنا نشت فیدا فستم من نارفاتن کل چرا واپس کی گئی تاسو د میدان عرفات نا فذکر الله نو یاد وی الله ادا در دلو د دې دعا دا ډېر عجیب شی علماء لیکلي د میدان عرفات دعا رات کیږي نا پچې دا وخت په غف شپ کې تیر نشي خوشې په خبر و مولانا مکی صاحب سکا ابل کالم وی چې دا وخت خلکو نه برباد شي هغه دې کې غارب فراتونه کوي په دغه غره نو بس باز دې تکار ویلې چې راسه سمرا شربتونه ورا جمع کې خلک دعاګانې کوي او غدي په ذکر نو دغه وخت په اس طریقې بربادول نه پکار بلکې د هر څه نزان فراغت حاصلول پکار ځکه دا بیا پته لګي چې تر مرګ بیا دا په نصیب کې راضی او کې ناراض نو دغه میدان کې په دعا کې کمې نه لري پکار خاص کر هغه دعاګانې کې سړی تډې یاد دي ني لذان سرغور حج لزئی مناجات مقبول ده حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ اوسه سړی دعاګانی او کی نچکلا خپل ختمی کی نوغه تقریبا ټول دعاګانی د رسول الله را جمع کړي نو دا کتاب ته سړی لوري درسلور پیری ختمو لې شي سره د نور دعاګانو او دا ډې روغ ټیم دې ځکه دواړه منځونه سړی او کی د ماسفخین نوال تر ما خام پوره کافی سړی ذکر کولې شي کافی دعا م کولې شي ټول امتم پدې کی یادول شي فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ کله چې واپس کی گئی تاسو د میدان عرفات نا فذكروا الله یاد وی الله عند المشعر الحرام نزدې د مشعر الحرام سره مشعر الحرام دې ته جمع موي مزدلفه مرته وي وذكروه اور یاد وی د الله کما هداکم لکه څنګه تاسو ته هدایت کړی دی قران کې څنګه تعلیمات درکړي دي نبی عليه السلام ځکه هر شی په دین کې نقل راغلی او نبی عليه السلام سوره سوره موکو کې ویلو عرفات کې ویلو مزدلفه کې ویلو وی خذو عني مناسککم لعلی لا اراکم بعد عامی هذا راشی خلقو د حج احکامات ما نزدکی کی دیشی دی کال نہ پر زما استا صبحیا ملاقات و دیدار و نش داد اللہ دے حبیب زکہ ورتا حجت الوداع وے در رخصتئی حج و ان کنتم اگر کوئی تاس من قبلہ مخ کی دے ہدایت کولو د اللہ نا لمن الضالین خام خاد گمراہانو نام چلو مبارکو کے اللہ دا حج مسائل بیانول پدی آیات مبارک کے اللہ دا حج مسائل بیانی او دا جاہلیت دا یورسم چا مشرکانو پا حج کی وقول داغی اللہ رب العزت رد کئی فرمائی ثم افیدو بیارا واپس شئی من حیثو دا کم زینا افاد والناس چرا واپس کی گی خلق واستغفر الله وبخنا وغاليد اللهنا ان الله بيشك الله غفور الرحيم دير بخون کے او مہربان دے دے اسلام نمخ کے مشرکان و حجنا بقول و پا حج کی باغی داسی کول چکم قریشو نو دیب دا حدود حرم نبار نوطل امام بخاری رحم اللہ و امام مسلم رحمہ اللہ دا حدیث ذکر کرے دا ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وَإِكَانَتْ قُرَيْشْ وَمَنْ دَانَ دِينَهَا يَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَ وَكَانُوا يُسَمُّونَ الْحُمْسِ وَكَانَتْ سَائِرُ الْعَرَبِ يَقِفُونَ بِعَرَفَاتِ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْتِيَ عَرَفَاتِ ام المومنین فرمائی بخاری و مسلم شریف حدیث تے چه قریش او سوک چه ددائی ددین او ددائی دی طریقے پس روانو نو دائی با پا حج کی پا زید میدان عرفات کی پا مزدلفہ ادرے در او دائی بزان تا حمس وے حمس آغا چاہتا وی حمس او حمس چه آغا پا خپل مذہب و دین کی مضبوط وی او بہادر وی دا کم دا عرب و حماس تنظیم چې دی تم حماس پا دی اعتبار وی حماس وی پا خپل مذہب و دین کی سختی او شجاعت و بہادری تا نو دی با دا مزدلفی نبار نواتر وی چون کی مزدلفہ فا حدود حرم کی دا او میدان عرفات دا حدود حرم نبار دی نو مونگ با دا حدود حرم نبار کی گناہ نور ټول عرب با پا میدان عرفات کی ادرے دل نکل چه اسلام راغه اللہ خپل حبیب ته حکم کو چلار ش میدان عرفات تاول توځي گا او بیا د اغزه نه واپس مزدلفه ترش او حجۃ الوداع کې ای پدی انتظارو نبی علیہ السلام چې مزدلفه لورسو شدل ته ایثار شي لیکن دا الله حبیب مزدلفی کی ایثار نشو بلکې لاړو میدان عرفات ته لدی کې الله دا غید اغا رسم جاہلیت رد کئی چه دانا چه میدان عرفات کی بام حجیان ادری گئی و تاسم مزدلفت کی ادری گئی اللہ وی ثم افیزو بیارا واپس شئی من حیث دا کم زین افاد والناس چرا واپس کی یہ خلق واستغفر اللہ او دا اللہ نبخن و غڑی او دا خاص کر دا حج پہ اختتام کی حکم کئی هر عبادت شرعن چې کله ختمیږي نو داغه په اختتام او په خاتمه کې قران پاک د استغفار ذکر کوي تر دې چې د عمر اخر شي نو دغه وخت کې شریعت کې حکم د استغفار دی واستغفر الله بخنه غواړی د الله نه ان الله بیشک الله غفور الرحیم ډیر بخون کې او مهربان دی امام ابن کثیر لکلی چې دا هر عمل په آخر کې د شریعت متوهره حکم داده چې دا د په استغفار سره شي ختم دي شي امام ابن کثیر وایي کثیر ما یامر الله بذکره بعد قضاء العبادات وایي ډیر الله حکم کوي پا استغفار کولو سرا پس د پورا کولو د عباداتو نا عبادات چکل پورا شی نو داغی پسی اللہ حکم د استغفار کئی بیویلی صحیح حدیث کی راغبی چه نبی علیہ السلام کل د مزن فارغ بشو کان اذا فرغ من الصلاة یستغفر اللہ ثلاثا دری پیری با نبی علیہ السلام استغفار ہوئی دری پیری بے سووی استغفار بے ہوئی او خاص کر دی دے کہ سید الاستغفار ذکر کرے دا گورا یوز الساری یوز الماخام ویل سنت طریقہ او نبی علیہ السلام دے سید الاستغفار بارکی ویلی وَيْمَنْ قَالَهَا فِي لَيْلَةٍ فَمَاتَ فِي لَيْلَتِهِ دَخَلَ الْجَنَّةِ. چاچ دا سید الاستغفار د شپې وي او په دغه شپه کې د ته مرګ راغې نو جنت ته بدن نکیږي دی الله به وردن نکي. وَمَنْ قَالَهَا فِي يَوْمِهِ فَمَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةِ. او چاچ دا د ورځې وي او په دغه ورځ کې دی وفات شو نو جنت ته بزي. او سید الاستغفار سره اغدا دے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا على عہدک ووعدک ما استطعت. کہ بازی لی کئی چی پا کلار کلار در تو ہم گورا ہمیشہ دا پار دا باز اعمال و ذکر درس کی گی لیکن چی اسرے پاگی عمل لکی نو دی علم تا علم مبارک نوئی اگر علم نافع دی تا نوئی چی اسرے تشعوری او د کې د عمل مادانی. کم سړی چې علم اوري او عملی کوشش نه کوي نو دا علم دی خدا هغه علم نافع هغه نه دی بلکې دا علم وبال نه دی لپاره. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتنی وانا على عهدک خلقتنی وانا على عهدک ووعدک وانا على عهدک ووعدک ما استطعت. اعوذ بک من شر ما صنعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. دیتا سید الاستغفار وی دا تمام استغفار سردار دا کلمه چی چا یوزل وی او پا دا غورز کی دے وفات شون دا اللہ دا طرف نواده دا چی جنت لبس او کدش پیو وی نو مرگ یاد شپیه راضی یاد ورز راضی پکار دے چی امیشه مونگو تاسو پسید الاستغفار پابندیو کو یو ذلی ساری وایو او یو ذلی ماخام وایو دی مرگرو نولی کئی او دی دزدکری کوششو کئی نو دے بعدت پاخر کے استغفار پکار دی. بخاری و مسلم شریف حدیث دیوے کی امن کثیر ذکر کرے چی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ راغے و نبی علیہ السلام تیوید اللہ حبیب ماتے و دعاو خیشی مس کی دعا کو نو دموس پا آخر کی دا اللہ حبیب ورتوی دعاو آیا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. اے اللہ زچی ما ظلم کڑے دے پزان ظلم دیر ولا یغفر الذنوب الا انتا او نشی معاف کول گناہونا یا نہ معاف کئی گناہونا مگر تو فاغفر لی مغفرتا من عندک بخنو کی ما تا بخن دخل طرفنا ورحمنی او پما رحمو کی انکا انت الغفور الرحیم بیشکتی دیر بخن کی او محروبان ندلتم اللہ وی وستغفر اللہ بخنو غارید اللہنا او استغفار ډېر ویل پکار دی. یو حدیث کراغلی مشکات شریف کی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائے توبہ لمن اوجدا فی صحیفته استغفار کثیر. مبارکیا او خوشحالی داغ چا د پارا چراغ پامن نامه کې ډېر استغفار اومندش. اوخ کی جمعه کې در لپیر چه کم نہ کم سڑے او یا زلی دی استغفار وے نو چه او یا زلی استغفار وے دادا اللہ رب العزت فیصلہ دا چه من جا بالحسنت فلہو عشر امثالها یو نیکی بانے اللہ لس نیکی ورکی نگر او یا ذلی چی دی استغفار ہوئے نو وسو گناہو نماف او بیاد اللہ حبیب فرمائیلو چی کلے او سڑے او یا پیری درز استغفار ہوئے نو ایدور گناہو نبا دا چانی چاگا با اوسو نسیوائی او چوسو نسیوائی نو تبایی او بربادی دا نو کسرت استغفار ہوئے خاص کر یعنی سلزلی ساری ویل او سلزلی ماخامی ویل نا پابندی پا کار دا پدی سڑے ناسوی کار سرا دکان کے ناسوی نو پا گتو یا پا تسبیحاتو بانے استغفار دے وی بخنو غوڑی دا اللہ نا بیشک اللہ غفور الرحیم دیر بخن کے او محربانر فَإِذَا قَدْوَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ کل چی پورک ایتاسو اغا احکام دا حج ستاسو دا حج اغا احکامات مو پورکن او داغی اغا فرائض و واجبات مو ادا کن فَذْكُرُ اللَّهَ نُيَادَوَيْ اللَّهِ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ پشان دے یادول استاسو آباءکم پلاران استاسو لرا پا زمانے دے جاہلیت کی چکل حج بوشو نبیا بدا عرب کینا استل او دخپلو نکونو اغا حالات بے ذکر کولو پاغی بے فخر کولو نو اللہ ورطوئی دے اسلام نمخ کے خطاسو بدا سے کول چی دے پلار نکا اغا کارنامی با مو ذکر کولے او پاغی با مو پیو بالفخر کولو اس اسلام راغے نو پزے دے دی چی تا پخپلو مشرانو نکونو اغیبان فخرو کی پخپل سوکا زکر کدچانی کا دیر لوی سخی تیر شوے دیر لوی بہادر تیر شوے او دیر لوی تقوادار تیر شوے خودے خود نکو پا کارنامو خلاسی گی نا دے بخپل سگٹا کئی پاغی با فیدہ ملاوی نو زکر وی فذکر اللہ کا ذکرکم آباءکم رایات کئی اللہ پشان درا یادول استاسو پلاران اخپلو لرا لکا پا زمانے دے جاہلیت کی بتاسو پلاران داغی کارنامی او کارونا او پاغی فخر دا با مذکر کل ایو مانا علماء دام کڑی چکل معشومان وی نو دا معشوم پا خلیبان ار وقت پلار و مور وی او خاص کر پریشانو تکالیفو کی والدینو تاوازو نکی وی اس لوی شوی ہے نو لکا معشوم وی او تا با ار وقت دا پلار او دا مور او دا والدینو ذکر کولو اس داغی پا زیبانی اللہ رایات او اشد دا ذکرا یا دیر سخت پا یاداش کی اس دا باز خلق و حال ذکر کئی چیاغی صرف دنیا پرسوی او دا اخیرت طرف تا اس قسم توجہ نوی فمن الناس باز دا خلقنا مناغ سوک دی یقولو چوائی ربنا اے زمونگا ربا آتنا راکی منتفی دنیا پا دنیا کی دنیا کے مال راکی کہ حلال وی کہ حرام وی کہ خوی او کہ بد وی او بس تش دغا فکر دے وما لہو فی الاخرت من خلاق او نبی داغوی دا پارا پا آخرت کی سیسا او برخا دا سیاد تاسو لکوسو سیاد وی نو دمازیگر پا در سور بن اسرائیل کی مدیر شو دلتوی اخیرت کی بے برخ نی اخیرت کی بے سنوی برخ بے نوی دا یاد دا چا بارکی رے نو دا خود مومنان بارکی کی دے نشی زکا دا مومن پا اخیرت کی بے برخ ہے نو آل تتاسو لطیرو چی دا غا آیات یاد کافر بارکی رے چی دا غای صرف دنیا مقصد دے یا تی مراد غا منافق دے چی آغا اعمال کا قیم نو پا موز و تلاوت و جہاد کی مقصد صرف دنیا دا مقصد صرف صدا آغا دنیا دا نو دا مومن حال نا ذکر کئی بلکہ تاصل تفصیل تیرو پایات دا سور بن اسرائیل کی ابتدا کی چی دینا مراد دا غا خلق لے چی آغا صحیح مومنان ملی دا آغای فکر صرف دا دنیا دے او دا آخیرت بارکی آغای اس قسم سنکے اس قسم توجہ نلری نو دا دا آغای حال ذکر کئی او دلتم امام قرطبی ذکر کری دی چی مفسرین ویلی چی کانت العرب فی الجاہلیہ تدعو فی مصالح الدنیا فقط فکانو یسلون لبل والغنم والزفر بالعدو ولا یطلبون الاخرہ اذ کانو لا یعرفونها ولا یؤمنون بها فنهو عن ذالک الدعاء المخصوص بامر الدنیا وید جاہلیت پا زمانہ کے آغا جاہلانو بس صرف د دنیا د فائدو سوال کولو چاب اوخان غختل چاگڑی او چاب اوی اللہ پا دی دشمن مغالب کی آخیرت مطالبے نکو لزکا آخیرت نا پی جندو او نی پاغیبان ایمان راڑو نو دیکی دا آغای حال اللہ ذکر کو دادا اہل جاہلیت حال ذکر گئی مومن دا شان سردا خبر مناسب ندا چی دے دی دا قبر دا آخیرت دا اللہ دا ملاقات فکر نلری او صرف د دې دنیا فانی د پارادیش پاورز د سوچونه کوي او صرف د دعاګانې کوي فمن الناس بعض د خلکو نه مناغه سوق دي یقول چوای ربنا آت لکو ګری تاسو سوره هود د تش دنیا پرستو بارکه چې صرف د دنیا اراده ده دا غی بارکی دا سی آیاتون راغلی لکه سورہ ہود ابتدا کیو گو رئی دولسم پارکی آیات کریمو گو رئی پن لسم نمبر آیات گو رئی فرمائی من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی لیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون من کان ہر اغسو کان چیدے یرید الحیات الدنیا چیرا دل رید جوند دنیا او کانے پفیل مزار داخل کو آمیشے دا طریقہ دا چیرا دل رید جوند دنیا وزینتها او دا غید زینت او دا نمائش نوفی لیہم اعمالهم پورا بورکم دویتا بدلی دا ملون دوی فیها پا دی دنیا کے وهم دوی چی دی فیها دی دنیا بارکے لا یبخسون دوی سرس کمے بو نکڑیشی دایات در یاکارو بارکے رہے دا منافقان مبارک دے اولائک اللذین دا آغا کسان دی چی تشد دنیا اراد لری لیس لهم فی الاخرت چی نبید دوی دا پار پا آخرت کی الا النار مگر اور وحبت وما سنعو او برباد بی آغا چی دے کڑی دی فی حاپ دی دنیا کی وباطل ما کانو یعملون او باطل بئی حغا چی دئی کم عمل کئی دارنگی دغشان آیات تاس تو سورہ بنی اسرائیل کی مراغلے اگر ای ابتداد سورہ بنی اسرائیل آیات اگر ای اتلسم من کان یرید العاجل تعجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یسلاها مذموما مدحورا من کان ہر غسوک چدے یرید العاجل تا چیراد لرید دنیا تشد دنیا فکر عجلنا له فیها نو تلوار سرب ورکم غلر فیها پا دی دنیا کی ما نشاؤ حق عمر چیزمونگ فخشی دیکھو بڑے رضیات مطالب لری و ملاوی کی باغ سمر چی سمر زمونگ فخشی او غاری خو بطول خو آغا چالب ملاوی کی لی من نریدو دا حق چاد پار چی مونگ و غارو ارادو لرو ثم جعلنا له جهنم او بیا او بغرزو مونږ د پار جهنم یسلاها وردن بشی دیتا مذموم مدحورا دتا ببدر دوی لشیوی مدحورا او دے برٹ لشیوی بیا ګوري سر ثم عفیدو بیا را کوشی را واپس شی بیا را واپس شی من حیسو دکم زینا افاد و الناسو چرا واپس کی خلق میدان عرفات تلار شی او دنور پریوتو نرست واپس مزدلفی ترا شی واستغفر اللہ او چون کی او غٹ رکن دا حج ادا شو چی اغو دری دل دی میدان عرفات کے نو دا فرض پہ اعتبار حج اختتام طور سے دو واستغفر اللہ بخنو غاڑی دا اللہ نا ان اللہ بیشک اللہ غفور الرحیم دیر بخن کے او محربان دے فیدا قضیتم کلچ پرکی تاسو مناسککم اغا احکام د حج تاسو فذکر الله نو یار رایا دوی الله کا ذکرکم آباکم پشان دیا دول استاسو آباکم پلاران استاسو لرا او اشد ذکرا یا ډیر سخ پیا دولو کی فمن الناس بعض د خلقنا منع سوق دی یقول چوائی ربنا اے زمونگ ربا آتنا فی الدنیا راکی منتپ دنیا کی بس صرف دغ سوال کئی اخیرت یا منینا یا غیل توجہ نشتا دا مومن دا حال سردا سے خبر مناسب ندا اوکدا سے حال جوڑ شو چی صرف دا دنیا فکر دے و دا قبر و اخیرت دو سو فکر ندے نبی آپ اخبال ایمان یا رب پکار دا وما له في الاخره او نبی داغه پار پا اخرت کی من خلاق صبر خاویسا او بازی دی بندگانو دا الله نا من حسوب دی یقول جوای ربنا ای زمون ربا آتنا راکی منتا فی الدنیا پا دنیا کی حسنتن حسنا یعنی توفیق دنے کو اعمالو وفی الاخرت او پاخرت کی حسنتن بدلی دنے کو اعمالو وقنا بچو ساتی منگا عذاب النار دا عذاب دورنا دا یو ډیر لوی جامع آیات مبارکه ده او کوم مسلمان چې د دې په ذریعہ باندې دعا غواړي نو د دنیا او د آخرت ټول خیرونه په دې آیات مبارکه کې پراته دي دا سی یو خیر د دنیا نشتا چې انسان هغه غواړي او دا غي ذکر دې آیات مبارکه کې نه دا اخیرت نول خیرنم پدی کی پراتری ندائی اوڑے ایرلی جامع دعا دا او وجد آغی دا جامعیت دا حسنی گنی مانا گانی ومنهم اوزنی ددوین من آغسوب دی یقول شوائی ربنا ایزم ربا آتنا فی الدنیا حسنا راکی منت دنیا کی حسنا دنیا کی حسنہ سے شیرے امام روح المانی وی عافیت تا حسنہ وی چیلہ العالمین امونتا روح صحت را کے دا مشکلات امونتا معافی را کے دیتا حسنہ وی روح صحت او عافیت داد حسنے مانا و دارنگ حسنہ دیتا وی القفاف دمر رزق ملاوی کی جستا دا ضروریات دا پارا کافی ہے نو اے اللہ راکی منتق دنیا کی حسنا رزقی کفاف چی زمون دا ضروریات دا پارا کافی کی دارنگی درم مانا روح المانی وید حسنی دام دا المرأة الصالحہ نیک بی بی دارنگی دا حسنی سلورم مانا سوا العلم والعبادت اے رب را کی منت دنیا کی حسنا یعنی علم دا قرآن و سنت و دا عبادت توفیق. دارنگی حلال مال تم حسن وی الحسن المال الصالح حلال نیک مال. دارنگی دا حسن و پمانا کی راضی الاولاد الابرار نیکان بچی دا حسن مانو نیکان بچی. دارنگی دا حسن دا مانا موثناء الخلق چه دا سی اوکارو کے دا اللہ دا دین دا غیرت چه پا دنیا او خیرت کی خلق ستا تعریف نہ کہے تجوندے یا مڑے خو خلقو یا فریندی شابا سیدی چه دا دا دین دا غیرت کاریو کو نو خیستم سنا دا مخلوق تا حسنوی دارنگی نصرت پا دشمنانو بانی چی پا دشمنانو غالب شیدی تم حسنوی. اے اللہ را کی منت پا دنیا کی حسنا یعنی غلبا او امداد دا دشمن پا مقابلت. او حسنا دیتم وی الفهم فی کتاب اللہ تعالی چه دا اللہ پا کتاب یو سڑے پوہش الفاظ ازدکی معنی ازدکی الفہم فی کتاب اللہ دا اللہ پا کتاب پویدو تا حسنوی. دارنگی حسن ستو ای صحبت الصالحین چی دنیا کی دا نیکانو دا صالحانو دا حق پرستو لماو صحبت در تا اللہ نصیب کی دا ټول معنا غانې د حسنوی. او په آخرت کې حسنه سلوي الله آخرت کې حسنه راکي نو جنت ته حسنه وي. دارنګي د قیامت د میدان د هیبت او د ناکار حساب نه بچ کې دو ته حسنه وي. السلامة من حول الموقف وسوء الحساب. اخرت کی حسنہ ستوئی یعنی صحیح سالم بچ کے دل دا میدان محشر دہے بتنونا او ناکار حساب نچی دی اللہ بچو سر. او حسنہ دا جنت حورو توئی الحور العین اغہور دارنگی حسنہ دیتم وئی لذت الرؤیہ دا اللہ دا لیدو اغل عزت و فن. دیو جنہ آیات مبارکین دا دنیا و دا آخرت سے خیر پاتے شوئے نرے دا دنیا و دا آخرت سے خیر دا دی آیات مبارکین پاتے شوئے نرے. حدیث پاک کی راغلی دا بخاری و مسلم شریف حدیث تے چه نبی علیہ السلام با اکثر دا دعا کولا ذکر دا یو جامع دعا دا پا الفاظو کے لند دا خود دنیا و دا آخرت یو خیر دا دین باقی پاتے نرے. نبی علیہ السلام اکثر دعوت یدعو بها هذه الدعوة اکثر دعا چی بے کولن دعوة. او یو حدیث کے راغلی دا بخاری و مسلم شریف نبی علیہ السلام دیو مسلمان تپوس تلاڑو او آغا دی بیماری دی وجن ادا سے جوڑ شوئے ہو لکا دا مرغی بچے چلا پی وی اختلی را خطلی لکم زوری پا حالت کی نو نبی علیہ السلام ورطوی تو خوڑیر دا تکلیف پا حال کی اس دعا غواڑی ناغوی آو دا اللہ حبیب دعا غواڑی وی سنگا دعا غواڑی وی دعا اے اللہ چتک مسزا مال آخرت کے راکے نفعجلہ لی فی الدنیا مال دنیا کے زردر راکے. نو دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وردوئے سبحان اللہ اذا اللہ تتویق ذالک ویتبت دی طاقت نشی لرلے صدا سے اولی نوے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وکنا عذاب النار. نو بس هغه دا دعا شروع کا الله ورته شفا ورکا. نو بیمار تم دا دعا ویل چې کله سخت نه سخت بیماری ده نو دې دې الله رب العزت نا په دې طریقې سره سوال کوي او دعا دې کوي. انس رضی الله تعالی عنہ ته سکراغلی امام قرطبی ذکر کړی وی مونږ ته دعا وغواړه. انس رضی الله عنہ ته چاوي چې دعا را ته وغواړه. ناغو داوی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وکنا عذاب النار. نایورتوی قالو زدنا وی لگا نورم را لزیاتو غوڑا. قال ما تریدونا قد سألت الدنیا والاخرہ. وی نور سو ارادہ لرائی دا دنیا و دا آخرت پر سوالو نخمی در لوگ زکر دینا سشید دنیا او دا آخرت بار نرے وی نور در لسو غوڑا نور زتا سلسو غوڑ. آوے دیلے کی دا بخاری و مسلم شریفہ حدیث ذکر کرے امام قرطبی چی نبی علیہ السلام امیشو چی دعا بے غختا نو پدی سر بے غختا پدی سر بے دعا غختا. عمر رضی اللہ عنہ تواف کولو نو پا تواف کی دا دعا وے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنتا وکنا عذاب النار. دا دعا نبی علیہ السلام غوښتا. دارنگ راضی چکل سڑے تواف کئی نو دو رکن یمانی او دو حجر اسود پمنس کی دا سی دعا بغواڑی او اللہ فرشتی مکرر کری او یا وی سوکم چی دا دوالو رکنن پمنس کی دا دعا غواڑی نو دغه فرشتی پی سکئی آمین پی کچی دغه فرشتی پا آغیبان آمین کئی نو دا یوڑی رجام دعا وا دیر جامع دعا واو دے سرا اللہمم پا حدیث کی راغلے تو دعا سرے غواڑی دا سیر چی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنتا وکنا عذاب النار. نو دائیو دیر لوی جامع دعا واو چی دنیا کم سرے دا اللہ نا دا حسنی سوال کئی او پا آخرت کم دا حسنی سکئی داغی سوال کئی پا آخرت کم دا حسنی سوال کئی. و دې کې دا معنا وا احکام القرآن کې لیکلي چې بعضی دنیا پرستو دا ویلي چې دې آیات نه معلومه دا شوا خبر باندې ځان پویوي وای الرد علی من زعم ان الله تعالی قد مدح طلب الدنیا وقد اغتر بهذه الآیه ابناء الدنیا فی بلادنا فزعموا ان الله تعالى قد مدح في هذه الايه طلب الدنيا كما مدح طلب الاخره فالدنيا مطلوبه شرعا كما ان الاخره مطلوبه. خبر له سوچ کوي وای دی آیات کې رد پاغ چا چې سوک وای چې الله د دې خبره مدهم کړي چې د دنیا طلب سوک کړي لکه دا هغه چا تعریف کړي چې سوک د اخرت طلب کړي ویدا سننا د بازي دنیا پرستو دی آیات نا غلط معنا راغستي اي ويلک اخرت شرعا مطلوب ده په خبره پويږي نو دنیا مطلوب ده. هو مولانا ظفر احمد عثماني تانوي رحم الله احکام القران کی وای چې خبر ادا سننا آیات کریمه له سوچ کوي له سلام رو کما زعمو خبر ادا سننا لکه دای ویلي دنیا لکه اخیرت مطلوب دے نو دنیا دا سے مطلوب نرا. تاسو گر آیات کریمہ کی دا دنیا ظرف دے دا آتنا دا پارا او دا مفعول حسن دے خورا آتنا فی الدنیا حسنتن دا حسنتن دا آتنا دا پارا مفعول لے او دا فی الدنیا ورت ظرف دے نو دیرے کی معنی داو چی حسن مطلوب دا نو نفسی دنیا پا خبر ورسی دے کنا سوچ کوئی را کی پا دنیا کی حسنا نو حسنا مطلوب دا دنیا مطلوب نا دا او دا حسنی معنی مواری دی دا قرآن فهم دا نیکان و صحبت حلال مال لیکن حلال مال عبادت دی مطلقی دنیا مطلوب نا دا دارنگی روح صحت نیک اولاد نیک بی بی نو دیرے کی دنیا مطلوب نا دا بلکی حسنا مطلوب دا نگور دیدے کی مانا دا سے وَوَلَا يَخْفَانَ الْإِيمَانَ وَلَا عَمَالَ الصَّالِحِيَ الْحَسَنَةُ بِذَاتِهَا. گور ایمان ایمان او نیک اعمال دا حسنه دی د ذات په اعتبار ذات خیسته دی او دین علاوه چې سمر دی ناغی کی حسن به تبع دی حسن سوی یو یوشی کی ذاتی حسن دی یو پاغی کی د بلشی د وجه نه حسن دی ګور کما دنیا چې پنی کو اعمالو کی مدد جوړی نو دا خیسته دا خود نیکو اعمالو د مدد د وجه نه تر په یی خبر وای نو دی دنیا کی حسن راغله دی به تبع او په ایمان او اعمال صالحو کې حسن بالذات ته وشي په خبره باندې د دې وجنا د دنیا طلب مباح ده سره د عقید حدود نه او کوم شی چې مباح وي نو هغه شرعا مطلوب نه وي وایي په خبره باندې نو دنیا شرعا مطلوب نه ده بلکې دې کې دا حسن بالتبع ده کچری اوسړي سره دنیا دا او حلال ده او دا په ایمان او په دین کې د لپاره معاون ده نو په دې دنیا کې د ایمان او د اعمالو د وجه نه حسن راغی او په دنیا ډیر ده خدا په دین کې معاون نه شو نو دې کې هغه به تبع حسن هم سره شي خبره باندې پوښ کړ و منهم زنی د دین منا غسوب دی یقول شوای ربنا ای زمون رب آتنا راکی منتفی دنیا په دنیا کې حسنتا توفیق د نیکو اعمالو او په دنیا کې الله مونږ ته حسنه راکې او فی الاخرت او په اخرت کې الٰه العالمین مونږ ته سره کې حسنه راکې وقنا او بچو ساتي مونږه عذاب النار دا عذاب دورنا اولائک دغه کسان ګور دعایا ته تیر شول یو کې د دنیا پرستو ذکر وکړو 200 نمبر آیات کې او دی ورپسې آیات کې د مؤمنانو ذکر وکړو شوي اولائک دغه کسان ذوال قسم کسان لهم نصیب دوی د پار به حساب برخی مما دا وسنه کسبو چې سی کسب کړی د چا بدنه کو برخی نه د چا بد ګناهونو برخی والله سریع الحساب الله ډیر زر حساب کوونکی سریع الحساب دو مقصد لري یو خوشوال پیدا کیدو چې دا دمر مخلوق دی او دا دمر روزانه جگڑی کیگی قتلو نکیگی پردے حق وڑیشی غیبتو نکیگی یرا پدی فی سلوب سمر وخ لگی نوی فرمائل واللہ سریع الحساب اللہ دیر زر حساب کو ان کے اور اس دالی رضی اللہ عنہ قول ذکر کہ چاورتوی دی دمر مخضوب سر با اللہ سنگے حساب گئی ویدا تی بی حساب کئی لکا پیو وخ چی سنگے رزق ورکش پدی رزق ورکولو کیسا وخ لگی انسانانو لوگورا پیریانو لوگورا دی نور و نباتاتو او حیواناتو لوگورا دا سی پیو سات رزق ورکی جی ٹیم پی نلے وی لکسنگ چی رزق ورکی او پاغیبانی وخ نلے گی نو دارنگی اللہ پیساب کتاب بکی پاغیبانی بو وخ نلے گی نو دا سریع الحساب یو مانا داو علی رضی اللہ عنہ تچاویلیو امام قرطبی وی جی کیفا یو حاسب اللہ والعباد فی یومن کالا کما یرزقهم فی یومن دا مشہور دا چی علی رضی اللہ عنہ دور جل جواب ورکول والو چی ضرب المثل چی ست اپوس بیو کو کر نو بس پا آغا ٹک پٹک واغا جواب ورکول کلے خطبہ پا ممبر کی وی او خلقو تپوس کرے او دا خطبی پا حالت کی خطبی ندا بند کرے او دا سی جوابونی ورکلی چگی تسی خلق حیران شوی دی ادیو جنال علی رضی اللہ عنہ مبارک را دی وَأَقْدْوَاهُمْ عَلِيُّ په تمام صحابه کرامو کې د قضاوت په اعتبار د علی رضی الله عنه یعنی مقابله شانه شو کله یو بادشاہ او یو تر بغو ساتلو او خوب کې علی رضی الله عنه لکو کتو نو خوب کې اتنه سمسلې ته پوسو ناغور ته وی سلاما سلاما نو ساری دی عالم مخ کې ذکر کول ویره دا خاصه مشهور ده چې خلک وای علی رضی الله عنه ډیر سریع الجواب او ډیر قاضی وی بیگا ته ما خوب کی تپوس کول جواب رانو کو وی سلاما سلاما غالب خاندل وی ته په هیګن ور نتاله پوره جواب درکړې الله وای چې زما بندگان سوق دی و اذا خات و بهم الجاهلون قالوا سلام چې جاهلان ور سره کله خبرې کینا ور ته وی سلاما سلاما یا ته زما د خطاب او د خبرو قابل و لائق نه نو الله سری ول حساب دے چاته تپوس کو چې څنګه با الله بندگان سر په یو رس کی حساب کوي ویدا سے بکئی لگا پیورس کی سنگرے ذکر کئی یورس کی سنگرے ور چالے سلی کلی چالے سلی کلی آغا شیب ملاوی پا نصیب کی چی سلی کلی چی سار نمو ماخام پوری دی سڑی لدہ شیب خوری آب آغل ہر دے کی چیوی کد دنیا پا یو گٹ کی بل گٹ لبدل رارس کما یرزقهم فی یوم نو دسری ول حساب یو دامانا دا چزر حساب ہوگی او دا نبی علیہ السلام دعا گان امداوی وی بے اللہم منزل الكتاب سریع الحساب او بعد روایاتو کی راغلی وی سمر سات کی سڑے گڑ لشی دا گڑی پلشن دیر وقت لگی ام معمولی گنتی وقت لگی دمر سات کی با اللہ دا بندگان اس رئی صاحب ہوگی دمر سات کی با اللہ دا بندگان اس رئی صاحب ہوگی یاد سری و حساب دا مانا دا ماو تاو ہر چال وی چی گور قیامت دیر زر را روان دے مرگ دیر زر را روان دے اللہ ذری صاحب کئی نخپل معاملہ دی گور صاحب کوا کل بتوی چیز بدا عمل کوم دا عمل بکوم خدا ارمان بدے زرکی پاتی شی او مرگ براش نو مرگ دیر زر را روان دے وی زر تر زر ازان سو کئی تا اخیرت دا پار تیار کئی واللہ سریع الحساب اللہ رب العزت دیر زر سرے حساب کو ان کے لئے اباد علماء لیکن امام قرطبی وئی چ اولائک لہم نصیب مما کسبو وئی دا لاغا کسان مبارک یو سڑے دان نہ حج کئ نو بل د چان حج بدل کئ لکه یو سڑی باندې حج فرض او وئی نکو او نا صاحب مرد راغ مرشن غور دا فرضیت بد فاتے بازی بچی رستو د مور پلار د وفات نه پدی کی چشم پوشی کئ اعلان کدا فریضه بد فاتے نو پکار دے چغن حج بدلش نیو کس تپوسو کو جدا سوک دچانا حج بدل کئی نو دل بساجر وی نو اللہ وی اولائک لہم نصیب مما کسبو دی خلقو لبم سوی اللہ ببرخور کئی دیتا با اللہ برخور کئی فیکونو لہو سواب ان سڑے دا بلن حج کئی جتا بم سواب ملاوی لکہ یو کس نبی علیہ السلام تراغلے ویدہ اللہ حبیب زما پلار وفات شو او حج نو کڑے اعلان کی حج پی فرض وزت حج کم نو دا اللہ حبیب ورتوی لو کان علی بی کا دین فقضیتہ اما کان ذلک یجزی وستا پپلار کا قرضی ہوتی ورکی نو دا قرضب کافی کی کنا با کافی کی غیوی آو نو دا اللہ قرض پاتے دا فدین اللہ احق ان یقضا دا اللہ اگا قرض دیر لائک دا چیسی اگا پورا کڑیشی نو بازی ویلی چی دا اگا چا بارک نازل شوی دے چی سوک دا بل نحج کئی اولائک لہم نصیبن دغه کسان دوی د پار نصیب حساب رخوی مما کسبو دغه سنه چې دای کم کسب کړي والله سریع الحساب الله ډیر زر حساب کو ان کې لري بیا ګورئ و منهم اوزنی د دوی لمن هاغه سوق دی یقول جوای ربنا ای زمونږ ربا آتنا فی الدنیا را کی مونت پا دنیا کی حسنتا حسنا او دا غطولی ماناگانی بمخیر وفی الاخرت او پا آخرت کی حسنا مونت را کی بدل دنی کوچی جنت تے او دا اللہ دیدار لے وقنا عذاب النار بچو ساتی مونت عذاب دعورنا اولائک دا کسان لهم نصیبن دوید پار بیساو برخوی مما کسبو دا حغا سنچی دوی کسب کری دی واللہ سریع الحساب اللہ دیر زر حساب کو ان کے دے وصلی اللہ تعالی آیات کئی اللہ فی ایام معدودات پا غورزو شمیر کرو شوکی مراد دیوے کی دیادولو دا اللہ نا آغا تکبیرات دی دا ایام التشریق دارنگ مراد دینا آغا تکبیرون ویل دی پا وقت دا رمی الجمار کی آو دا ایام معدودات دریو رزی دی پس دی یوم النحر نا یوم النحر دلوی اختر رزی توی دی دینا پس دری رزی شیطانان مشتیشی یو لسم دو لسم او دیار لسم و دغم ردا دو لسم پوری مشتل واجب دی او دیار لسم او رزی بانی مشتلو کی اختیار دی که یو حاجی په دولسم باندې شیطانانو لري او رخصتي کی نو اجازه ده او کدرې می ورځې لا چې دا اختر داغه سره سلورم جوړیږي پادشي نو دا بهتر خبره ده. نو دیده که دا ایام معدودات نا غدر رز مراد دی پس دی یوم النحر نا او یوم النحر وی پدی که شامل ندا یوم النحر دا پدی که شامل ندا او دیده که دا ذکر نمراد سو نویدی کی خلاف نشته امام قرطبی وای چې ان المخاطب بهذه الذکر هو الحاج خطاب په دې ذکر کې حاجی سره ده. د دې کې ذکر نه مراد څه دي چې کله شیطانان ویلی نو د هر گیټي وشو سره الله اکبر وای دا ذکرو. دارنګ ذکر نه مراد څه دي وعلى ما رزق من بهيمه الانعام في الايام المعلومات دین مراد اغا ذکر کولی په وخت د ذبح کولو د حیواناتو کې دارنګه و عند ادبار الصلوات د منځونو نفس کم ایام التشریق دی غم په دې ذکر کې داخلي تلبیت مراد نه را ځکه حاجی چې کلړم بنه شیطان په یوم النهر پر ذلیل تلبیه بدغه ځکه بندکی واذکر الله فی ایام معدودات رایا دوی الله فاغرزوش میر کرشو کی یو گو